أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يوسف عليه السلام تو سلام قافلے والو لقمیص ورکڑو خبلرون لا اور رخصت کړل چې زه لاړ شه او زما د پلار مخې ته دا قمیص کې دے. قافله را روان شو. ولما فصلت العیر او هر کله چې جدا شو قافله د مصر نا یعنی د مصر د حدود نا قافله بهر شو د کنعان حدود ته قافله نږدې شوه. قال اویل ابوهم پلار د دوی یعقوب علیه السلام انی لاجد ریح یوسفا یقینا زه چې ما خامخا مومم یا خامخا اخلم ریح یوسفا بوئی دو یوسف علیہ السلام تو السلام لولا ان تفندون کچر تاسو بے وقف نوائے ماتا. قافلہ جدا شو دا مصر نا کنعان تے نزدے شو. قمیص دو یوسف علیہ السلام تو السلام مسردے یعقوب علیہ السلام تو سلام وئی ما تو محسوسی گی بوئی دی یوسف علیہ السلام تو سلام زمومم ز اخلم محسوسوم بوئی دی یوسف علیہ السلام تو سلام لولا ان تفندون کچر تانسو بے وقوف نوائے ماتا. نقالو اویلی دوی اللہ قسم پا اللہ انک لفی ضلالک القدیم یقیناً تو خام خواب محبت پخوانی کی ضلالت پا ماند محبت. امام رازی رحمت اللہ علیہ مانا کئی دسور دوہا دغ آیات دلان دے ووجدک ضلالاً فہدا اومند مونگتان لرا محبت کون کے ر دین سرا فہدان لار د بیانم د سمکڑا ندان چ انک لفی ضلالک القدیم پلار تو وئی چ پلان تو کو گمراہی نا نا نا ماند ضلالت سو محبت ستا محبت زوڑ شو د یوسف سرا سنجڑے مخ کی مینو محبت و سرا آغ رنگ مینو محبت تے و سرو سمدے آسے وے چیر زبوئی دے یوسف علیہ السلام تو سلام محسوسو بابا یوسف چرتا دے. فا فلما ان جاء البشير فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا بسر کلا چراغ لو زیر ورکو ان کے القاہو علا وجی کے خودو دی قمیس لرا مخامق د پلار خبل یا مخامق د یعقوب علیہ السلام فرتد د بصیرا نوا پشلی دن کے یا اگر زیدو یعقوب علیہ السلام لیدن کے ویزا بوید یوسف علیہ السلام تو السلام محسوسوں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دا خبر اشعارو کی ذکر کیا غوی زمیرش بوی پیراہن شنی دی چرا در چاہ کی نانش ندی دی بگفت احوال ما برق جہانست دمے پیدا و دی گردم نہانست گئے بر توا دمے آلہ نشستم گئے بر پشت پائے خود نبینم. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تپوس کئی زمیر شبوئی پیران شنی دی یوسف علیہ السلام قمیص چکلا د مصر نرا روان کو نبتا باندی بیند یوسف علیہ السلام تو سلام او لگے دو چرا در چاہ کی نانش ندی دی دریمی لکی لرے کی نان کی پروتو او تا تے پتن لگے دا او پا ملونو مزلو دمی سرنا او دغرنگی تا دمی سرنا بین راخ کو تا تا محسوس شو ناغوی لے بگفت حوال ما برق جہان است زمون مثال لکه د بجلی د پڑک پشان تیرے دمے پیدا و دی گردم نہان است گئے بر توا دمی آلا نشستم زمون مثال لکه د بجلی د پڑک تے کل مونگ تخکار شی او کل مونگ تخکار نشی لکه د بجلی پڑک اوشی نہ ہر شی سخکار شی کر آسمانی بجلی بھی چپڑک اوشی نو تیارے بھی اوور سخکارے شی او دگرنگی کل چونشی نو تیارے زمان مثال دگرنگی رے گوئے کہ یو بجلی آسمان کے او لگی دا آسمانی بجلی نمونگ تخکارا شو او بیا پڑا شو نمونگ نغیب شو زمان مثال خدا سے دے گئے بر تو آدم اعلا نشستم گئے بر پشت پائے خود نبینم کل کل مونگ دانسی ہو چھ برا عرش تو رسی گو او کل کل دانسی وی چھ مونگ دخپل پنے دلان دے گندگیم نبینو. نبی علیہ السلام یاد کو نبی علیہ السلام تو سلام تو گورا کل کل اوخ تو برا اسماندونو تا واقعی دا معراج تا اشارہ کئی برا عرش تو رسی دو او دارنگی کل زمونگ حالت دانسی چی مونگ دخبل پنی دلان دی گندگی مونگ تا نخکاری کل را تا بر عرص رار سخکاری شی او کل دخبل پنی دلان دی گندگی مرا تا نخکاری لکه جبریل چراغو وی حضرت دیو پنی دلان دی گندگی دا نبی علیہ السلام دوانو ویسته وی ما تا پتہ نشتا چی دا کمی دلان دی دا نو زب بوی دا یوسف علیہ السلام تو سلام محسوسوم ما تا بین راغو. فلمان جال بشیرو پسر کلان چراغ لے البشیرو زیر ورکون کے القاہ علا وجی کے خود قمیس لرا علا وجی مخامق د پلار خبل فرتد بصیرا نوا پشو لیدن کے یاو گردی دو لیدن کے سترگی ٹک ٹک شو زکر دا قمیس دا وجی نو تا خبگان را رسید لیو دا قمیس دا وجی نو تا خوشحالی مرا رسید زیر والا ورکو چی یوسف جو اندے دے او دا نشانی راکڑی دا دا زاغ قمیس تے ما تے راکڑی دا چوالا. نو قال اویل یعقوب علیہ السلام علم اقل لکم آیا ما نویل تاؤنستا اندی آلم من اللہ چی اقیننز پویگم دا طرف دا اللہ نا ما پاغس باندی لا تالمون دا چی تاس پینا پویگے بچو ما تاوست ویلی نو چیز پویگم و تاسو نا پویگے زکر دا خوب دا وجنا دا ټول بچی با زمارا غنڈیگی او ټول با یوسف دا یوسف تابدار جوڑیگی او یوسف علیہ السلام تا بسش دک نہ بچو زپو دمو تاسو نہ پوئے دے تاسو دین نو خبر قالو ویل دوی یا ابانا اے بابا جی زمونگا استغفر لنا ذنوبنا بخنو غوانا زمونگ دا پارا ذنوبنا دا گناونا زمونگا بچی پلار تا وی پلارا زمونگ دا گناونا دا پارا بخنو غوانا انا کننا خاتوین یقینا یو مونگ خطا کار مونگ نا خطا شویدا بچی کین او سر بار انا کننا خاتوین یقینا یو مونگ خطا کار مونگ خطا کاریو زمونگ نا خطا شویدا زکر دیخویل شرم خو خوڑو کن قمیزی والا روڑو بدامین کذب اوین دا دروغو پی لگی دلیو او یوسف شرم خو خوڑو نو ملامت شو اوی مونگ دروغ ویلو مونگ خطا کاریو پلار مونگ دا پار بخنو غوڑا یوسف مونگ ماف کو تم مونگ ماف کا نو قال اویل یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لکم ربی زردی چی بخنو بو غوڑم ساسو دا پارا ربی در اخبال اللہ داریک والا دعا نگوڑی داریک بخنو نگوڑی چلا سی پورتا کڑی و داریک والا غوڑی نا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی چیوتن تخکار دعا دمر نہ قبلی گی چی سمر غائبانہ دعا قبلی گی یوتن تو دعا کے نو پکار دا داغا پا غیر موجودگی کے دعا ہوگا زکر دقا دعا اللہ تا قبول دا واللہ قبلی یعقوب علیہ السلام ہم پاگا ٹیم باندے نوی چرا بچو زدل بخن غوارم نانا وی زا او بغوارم دل دا اللہ نا یعنی پتنہائے کی ستاسو غیر حاضرے کی غیر موجودگی کی بخنا بدلو غواڑما انه الغفور الرحیم یقینا دا اللہ امدا اللہ دے بخون کے مہربان ذات اللہ بخون کے مہربان ذات تے بخنا بدلتو کی شپگ مرحلے اختتام طور سے دے اس دریزے نا دا اوم مرحلہ دا آپ دی اوم مرحلہ کی دا دے صورت تر اخیر پورے دا پدی اوم مرحلہ کی یعقوب علیہ السلام تو سلام را روان شوے دے او پورا خاندان و سرد خپل بچی انگوریانی ټول و سرد را روان شوی دی او راغلی دی مصر تا او بیا پا مصر کی دی یوسف علیہ السلام غا خوب رختیا شوے دے وینم یول ستوری نور و سپگمی تی چی ما طرف تا سجدہ کون کی دی اغا خوب بیا رختیا شوے دے فلما دخلوا على یوسف پسر کلان چی داخل شو پا یوسف علیہ السلام باندے آوا الیہ ابوائی زی ورکڑو زان سرا ابوائی مور و پلار خبلتا دوانا لے زی ورکو وقال ادخلوا مصر اوی ویلے دنش مصر تا انشاء اللہ آمینین کچر خوغشی دا اللہ آمینین پا امن کی بیتاسو دل تاڑو دا قحط سا اثر بتاو ستن نرا رسی زکا غلق دیر دا مونگ جمع کرده دا مونگ سٹور کرده دا دغرنگ نور سا تکلیف و مصیبت بمدتنی پا امن کی بای ورفع ابوائی علال عرش او پور دیکڑل مورو پلار خبل علال عرش پا تخت بانده مورو پلار پا تخت بانده کینول وخرو لو سجر خبل موری مڑوا خبل موری مڑوا خود اغترور وا دا سوا اگر تروری و دا یعقوب علیہ السلام تو سلام ابل خزوا لیا دراہیل خور یعقوب علیہ السلام تو سلام و بن یمین دا مرسنمو راہیل او دورنگی و سران چی کما دراہیل چی کما خور و لیا نو دا غیش پک زامنو نو لیا جو اندے و راہیل اگر وفاشی و نو خپل مور مڑوا خدای اغا ترور وا یعنی میرنیزی موری وا ساقوی میرنیزی و ورفع ابوين ورفع ابوين زکه ترور دا په منزله د مور وی ورفع ابوين على العرش او بل دا خو واړه پاتې شو د مور د تربیته چا کړه هم دغه ترور کړو ورفع ابوين على العرش او پور دې کړل مور او پلان خپل على العرش به تخت باندې وخروا له سجدا او پریوتن ټول دی الله تا سجدن سجده کون کې ټول الله ته سجده پریوت مور خپل لري په تخت کېنول او دا رنګ ټول الله ته سجده باندې پریوت دی نه بهترین معنی نشته وخر له سجدا او دا سجده د سوا دا د شکر وا سجده د سوا د شکر وا چې یا الله ډیر مود پست مونږ سره یوسف علی السلام ملاو کو او په روغ حالت او په روغ صورت هم ولیدو ټول خاندان بیا یو ځای شو دغه سجده د شکر وا ځین علماوی چې دوه رکعت مونږ وکړو سو کوئی چې دوه رکعت مونږ وکړو او سو کوئی چې ټولو تابیداری وکړه د یوسف علی السلام ټولو تابیداری وکړه د یوسف علی السلام څه مطلب شو یوسف علی السلام خپل رای وګڼلو او ځان د یوسف علی السلام پر رعیت کې پیش کو چې مونږ ستاسو رعیت یو لکه بادشاہ او عوام باسا ته رائی وی او دغه رنګي عوام ته سوې رعیت وته وی نه دوی ځان تابیداری کې پیش کو چې مونږ ستاسو رعیت یو مونږ به ستاسو هر حکم منو دغه بد معنی چې پری ودل ټول دی یوسف علی السلام ته سجده کوونکی نو په دې کې بی ادبی راځي کچې یعقوب علی السلام هم پیغمبر او بل کار سو خود پلار درجه خو چته وی کنه نه پلار څنګه زوی ته سجده وکا نه نه یا خدا چې دا سجده د شکر وا یا دا چې دوه رکعت مونږ وکړو به تورې شکرې یا دا چې ټولو تابیداری وکړه د یوسف علیه السلام ځان یې رعیت کې پیش کو او سلورم دا چې یا سجده الله ته وا هو یوسف علیه السلام تو سلام به تورې قبله شو لکه فرشتو دې چې ویل اوس جدو لی آدم نو سجدو کې په طرف د آدم علیه السلام گوئے کہ آدم علیہ السلام فرشتو لقبلہ مقرر کو چھ ٹول دے طرف تے سجدہ ہو کے دورنگ یوسف علیہ السلام ہم بطور قبلہ شو گنش میرے معنی دی خود غبل معنی کما چھ عام خلق کی چھ پری وطل ٹول یوسف علیہ السلام تے سجدہ کو ان کی نو دغه معنی دے بیادہ بیدہ وقالا اولی یوسف علیہ السلام یا ابتی اے بابا جی زمان هازا تاویل رؤیایا من قبلو داد انجام د خوب زمان من قبلو چلی دلے میں پخوان بابا دا زمان خوب ما چی خوب لیدلے ہو چی انی ارا یقینن زوین ما یول ستوری نور او سبوگ میں چی ٹول ما تا سجدہ کون کی تازلستی اس قال یوسف علی ابیه یا ابتی انی رأیتو احد عشر کوکبا و الشمس والقمر رأیتو هم لی ساجدین آیت نمبر سلورم کی قد جعلها ربی حقا تاکی سرا اگرزو لدی خوب لرا رب زما حقا پر اختیار زما خوبی اختیار کو وقد احسن بی او تاکی سرا خی اکڑل ما سرا از اخرجنی من السجن کلی چی روی استمال رد جیلنا کوئی پکی یاد نکو کوئی پکی یاد نکو جیل یاد کو داولی زکر رونے مخامخ ولادو کنا رونے مخامخ ولادو نو ال تخوی و تویلو چی لا تسریب علیکم اليوم نو کدل تویلو وی چی پا ما باندی احسانو کو چی زیدو کوئی نرویستر نو رونو ملامت راتلل چی خطازو کوئی تا غرزو لے ما تا میر شرم خوڑ لے خا تانسو کوئی تا غرزو لے نو گوئے کیو شیطانت گنتی راتلو یوسف علیہ السلام تو سلام تی دو کوئی خبر کٹ کڑا او سی پا کی یاد کڑل جیل پا کی یاد کو زکا جیل تا خود رونو دلاسا نو تلے کنا اس آخر جنی من سجنی او منگ تا بدے کے ساتھ دم تے سو کوئی ریشی منگ تا بدے کے ادب نصیحت دارے چې کله په سفر باندې لاړې او د سفر نه واپس راغې نو په سفر کې چې تا ته کوم مشکلات تکلیفونه رسیدلی دي د هغې تذکره مه کوه بلکې کوم مقصد له چې تللی وي هغه مقصدي خبره کوه دا نه چې یاره ګاډي راته نه میلاوېدل او باران کې ولاړو مو او ګړبېدم د یخنۍ نه نو مور او پلار به دې خفه شي به ګوره په بچیم تکلیف تېر شوی دی نه په سفر کې چې د کم تکلیف او مصیبت رسیدلې وي هغه مه وایه، ان چې کوم مقصد د خوشحالۍ خبرې هغه پکې وکا پوه شې بي خان دې مړه سب پوه شې. وقد احسن بي یو بل مشاهدیم نه دي لیدلې، وقد احسن بي در چې قدم یو یو بل ته مخامخ کینې او خو یو بل ته وګوره چې په دیدن د یو بل ماړه شي. وقد احسن بي او تاکي سره خې وکړل ما سره از اخرجني من السجن کله چې رويستو ما لره د جیل نه. نو پلار مور او پلار خپه شو وی ته جیل تم تلې نه او ته چلو شو. وجاء بكم من البدو او رې وسته تاسو د سهرانا، د سهرا مثال کوم د جیل دی دا تاسو چې په سهرا کې وي او تکلیفونه مصیبتونه برداشت کول نو څه چلو شو که زه جیل کې وم. من بعد ان نزع الشیطان پس داغنا چې وسوسه چولې و شیطان، وسوسه چولې و شیطان په مین زما په مین درونو زما کې قصوروار سوکڑو شیطان رونے تھے بیا بار کھڑل. ان ربی لطیف لما یشاء یقیناً رب زما مہربانی کو ان کے رے پاگا چاچے خوغیش پا میں مہربانی اکڑا. انہو هو العلیم الحکیم یقیناً دا اللہ ام دا اللہ پو با حکمت ذاتے. اس اللہ تا عاجزی کئی خپل عاجزی ڈواندے کئی او شکر دا کئی. ربی و رب زمان قد آتے تنی من الملکی دار اچھا بیان دے اچھا بیان دے یوسف علیہ السلام. ربی و رب زمان قد آتے تنی من الملکی تاکیق سران را دکڑ ماتا یا را کڑ دی دماتا من الملک دا بانسا اینا اللہ تارا نبانسا جوڑ کڑے دے زمان خپل سے اختیار نشتا خپل می سوس نو الله تعالی لبا سید دنیا را کا. وعلمتنی من تاویل الاحادیث او خودن دی وکړه ماتا یا پو دی کمز من تاویل الاحادیث پانجام د خوبونو باندې الله پانجام د خوبونو تا پو کړم ورنه که زه پانجام د خوب نه پوهېدم نو باسان به تعبیر چا ورکوډو بیا به وزیر مال څنګه جوړېدم او باسا کېدم به څنګه. اللہ ستا احسان دے ستا میں روبینی دا. فاتر السماوات والارد تعلیم بو کی انجینئر بش بیا بڑو داوی نا چی اللہ ستا لاکھ لاکھ شکر دے تارا نے انجینئر جوڑ کو زکا عقل تارا کڑے ہو سوچو فکر تارا کڑے ہو زمان پا دماغو کی دیو شیز دو سٹور کولو اثر تا چھوڑے ہو ندن با اللہ ہیر شی بیا مال دے و دولت دے یا شی دے یا شرط دے اللہ تے بیا ہیر دے کھا وی مردا زما خپل مهنتو سړی زه انجینیر شوم او زه ډاکټر شوم عقل چا در کړو. وعلمتنی من تاویل الاحادیث او خودنه دې کړې د ماتا د انجام د خوبونو نه. فاتر السماوات ولاد پیدا کوونکې د اسمانونو د زمکه الله ته د اسمانونو د زمکه پیدا کوونکې ان انت ولی فی دنیا والآخرہ اے اللہ تماوین زمونگے پا دنیا و آخرت کے. انت ولی فی دنیا والآخرہ اے اللہ تماوین زمائے پا دنیا و آخرت کے اللہ تزما ماوینے. توفنی مسلمن واخلی مال را تابدار دخبل زان والحقنی بسوالحین او یوزے کی مال را دنیکانو سرا اللہ تمہیں دا نیکانو سر یوزے کے او دا دنیا نمی پالت دا اسلام کے او دا ایمان کے بوزے تم دا سے سوال کوا کنا. ذالک من انباء الغیب دن دا سوال ہیر دے دے الٹے موی گاڑے بکلا نمو بنگلہ بکلا جوڑو مو نوکرانو چاکران بکلا زان سر ساتمو دے دی سوچنو کی مرک پی راشو خبر ختمش و سڑیا سمرو خکولی خکولی خلق لڑ سونا مالدار مالدار خلق لاڑل وزیران لاڑل باسان لاڑل سیزان سر یوڑ مکہ و دنیا سر از نملک و سڑیا سچستا با قسمت یا با اللہ تعالیٰ سم در کئی. زخپل آخرت برابر کد آخرت سوچو فکرو کا. ذالک من انباء الغیب دے بوئی دا بچو دا فیوچر سوچ کو دا مستقبل سوچ کو نو دا آخرت پا پاسٹ کی راجی کا پا فیوچر کی راجی قیامت پس کی راجی ماضی کے راضی کو مستقبل کے راضی نہ تو بچو دا آخرت سوچ دکھڑے دے کنا. ذالک من انباء الغیب. و یره جی بس اس پخبه د پوه شوي دي او خپل کار دی که مونځ کوي او که نه کوي. ښه دنیا معامله کې خو له منډې ترډې وې, د دین معامله کې د نه هېر دی. ذالک من انباء الغیب, دا او د اخبارو د غیبونه. نوحیه الیک, واقعه ختمه شوه. ښه واقعه د یوسف علیه السلام اختتام ته ورسېده. زار اوس نقطه ذکر کوي د صداقت د نبی علیہ السلام, چې تا ته پته نه وه ته زما پیغمبرې ما نه ته خود نه وکړه. او نفی د علم غیب د نبی علیہ السلام نه اثبات د انباء الغیب کوي. ذالک من انباء الغیب سورت پس باندې ذکر شو. مقصد یې سو, مقصد یې همداو چې وګوره یوسف علیہ السلام عالم الغیب نو, وګوره یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نو, پیغمبر تم عالم الغیب نه. ذالک من انباء الغیب, داود اخبار د غیبونه. نوحیه الیک, وحی وکړه مونږ دیتا تا. پیغمبر دا خبرونه د غیب دي, تا ته پته نه و ما د ته وحی وکړه. نو چې بل وته وحی وکړي بل ول خبر ورکړي نو د عالم الغیب شو. وما كنت لديهم, او نویت د دوی سره موجود. وما كنت لديهم, نویت د دوی سره موجود. از اجمعوا امرهم, کله چې یو کول دوی رائے خپل په خلاف د یوسف علیه السلام کې. وهم یمکرون, او دوی تدبیر کوونکي. څوک یادای رونه د یوسف علیه السلام یادای چې کله دوی د یوسف علیه السلام په خلاف کې مشوره کوله او بیا تدبیر کو کویته غرزولو, نو ته هغه ټیم کې موجود خو نه وې. الله وی ما را ته ویلې. وما اکثر الناس تسلی, وما اکثر الناس, او ندی ډیر د خلکو نه. ولو حرستا, اگر که ته رسو کې به مؤمنین ایمان روړون کې. ډیر خلک ایمان نه روړي, ډیر خلک ایمان نه روړي. هرس مکوا چې توی یار ډیر دی مسلمانان شو. ډیر خلک ستا خبره نه مني. وما اکثر الناس تسلی, او ندی زیاد د خلکو نه. ولو حرستا, اگر که ته ډیرې رسو کې به مؤمنین ایمان روړون کې. وما تسالو مالی من اجر, نو که ډیر خلک ایمان روړي نو تالی څه فایده شته, او که روړي نو تالی څه نقصان شته. ته خو تاسې هم څه نه غواړې. وما تسالو, او ته نه غواړې د دوی نه علیه په دې بیان باندې مین اجر سه مزدوري. ته خو دې نه څه اجر او څه مزدوري نه غواړې. ان هو الا, نو چې مزدوري نه غواړې نو که چاو منله خپله فایده ده, او که وې نه منله خپل نقصان دی. ان هو الا ذکر للعالمین, نه دی دا قرآن مگر پند و نصیحت دی. للعالمین, د پاره د مخلوقاتو. قرآن خو د نصیحت کتاب دی. یو تن وی ز نصیحت کول غواړم, نصیحت اغستل غواړم. قرآن د نصیحت کتاب دی. راشه قرآن ته کینا, نصیحت به واخلی, او دغه رنګ په دې نصیحت کدی عمل وکړو نو دنیا کې به هم فائدہ من شي, آخرت کې به هم فائدہ من شي. نور ان شاء الله بیا وایو. ولما فصلت العير, اور کلا چې جدا شو قافله د مصر نه. قال ابوهم, ویل پلار د دوی, یقینا زه چې ما خامخا مومم, یا خامخا اخلم بوی د یوسف علیه السلام. دار یو تن خپل خپل بوین وی. لولا ان تفندون, ته پر دې جامې واچو تا ته باقاعده پته بولې کی پوهېږې کنه. خیر چې دا ټرای وکې کور کې مروري دا قمیص راواله چرته راواچو بینې کا یې واچو تا ته خپل پته ولګی. دا هر سړی د بدن خپل خپل بین وی. ولما فصلت العير قال ابو مني لا جدر يا يوسف لولا ان تفندون, کچر تاسو به وقف نه وای ما تا. قالوا ولدت الله قسم بالله انك لفي ضلالك القديم, يغنن تو خامخا په محبت په خواني کې پسر کلا چراغ وزيري والا. وی غردول قمیص دی یوسف علیہ السلام مخامخ دد. فرتد د بصیرا, نو وګرځیدو بصیرن لیدونکې. ویل یعقوب علیہ السلام, آیا ما نو ویل تاسو یقینا زه پوهیږم له طرفه د الله نه پاغ س باندې لا تعلمون, چې تاسو پې نه پوهیږې. ویل دوی, بابا جی زمونږه بخنو غواړه زمونږ د پاره د ګناونو زمونږه, یقینا یو مونږه خطا کار. ویل یعقوب علیہ السلام, سوف استغفر لکم ربی, زردی چی بخنم و غانم ساو دپان درخ بلنا, انه هو الغفور الرحيم يقينا ده اللهم ده الله دي بخون كي مهربان ذاته فلما دخلوا على يوسف فسر كلا چه داخل شو بيوسف علیه السلام بانده زي ورکڑو زان سرا ابوهي مورو پلار خبلتا وقال لدخلوا مصر اوی ویلی دنش مصر تا کچره خوخشی ده الله آمینین پا امن کی بیتانسو ورفع ابوهي پورتکڑو مورو پلان خبلل الارشی بتخت بانده وخرو له سجدان اپری وطل طول دی اللہ تا سجدہ کونگی سجدہ شکر وقالو ویلی یوسف علیہ السلام اے بابا جی زما دا انجام دا خوب زما من قبلو چلی در مو پخوا تحقیق سرا اگر دول دی لرا رب زما پر اختیا او تحقیق سرا خی اکڑل ما سرا کلی چرویس تو ما لرد جیلنا او ری وست تاسو من البدوی دا سہرانا پس دا غنا چوسوسان چولی وا پمین زمو پمین درونو زما چوسوسان چولی وا شیطان پمین زمو پمین درونو زما کی ان ربی لطیف لما یشا یقینا رب زما مهربانی کون کرے پاغا چا چی غوغیشی یقینا دا اللہ ام دا اللہ دے پو با حکمت ذات ربی و رب زما قد آتیتنی من الملک تحقیق سرا راکڑی جی دما تبان سی و علمتنی من تأویل الاحادیث او پوکڑی دیم زو پانجام دو خوبونو باندی پیدا کون که دا اسماننو دزمکی تماوین زما پا دنیا و آخرت کی و آخلی مال را تابدار دخ بلزان او یوزے کی مال را دنیکانو سرا ذالک من انباء الغیب نوحی ہی لائکا داو دا اخبارو دا غیبونا و حکڑ منگر دی تا تا او نوی تا دی سر موجود کلچی او کو دوی را اقبلا پا خلاف دیو سب علیہ السلام کی او یم کرونو دیو تدبیر کون کی وما اکثر الناس ولو حرست بی مؤمنین او ندی زیاد دخل گنا اگر کت دیر حرسو کی بی مؤمنین ایمان روڑن کی وما تسألو مالیه من عجر تنگوار دوینا پا دی بیان بانی سمجدوری ان هو الا ذکر للعالمین ندی دا قرآن مگر پند و نصیت دا پارا دا مخلوقاتو قرآن دا مزدوری کتاب نہ دے قرآن دا نصیحت کتاب دے اور نصیحت خلق چاہتا پا پیسو باندھے نہ کہیں بلکہ ایسے ہوتا کہیں